Ja. No ba, trzy, kurwa. Trzy skład braci, rap dla ziomania, nie dla cię śpieków na blat i wpada mati. Pali się ten bacik, kiedy twoja stara wymyśla nam tematy. Gówno prawda, kurwo sprawdza, ja Matej, ziomy maty. Czyli udawane rapy, freestyle na pętę, odmłodzi nasz po kabaty. A ty podaj mi dłoń, podaj rękę, bo nie mogę wstać z kanapy. Leci słoń, leci kękę, głupim cwaniakom chuj zawsze w szczękę. Dzielimy się wiaderkiem, a zapomniałem jeszcze o straży miejskiej. Im też chuj w szczękę, było fiut w gębę. Niech będzie! Wracając do tematu, dzielimy się wiaderkiem. Wy jesteście spięte, a mój skład to gołębie. Bo serce ma miękkie, strana was z góry rozwija se skrzydła i jak pojebany lata po tym mieście. Gombao, gombao. Gombao. Gombao, gombao. Gombao. Gombao, gombao. Gombao. Gombao, gombao. Gombao, gombao. Gombao, gombao. Gombao. Gombao, gombao. Gombao, gombao, gombao. Gombao, gombao, gombao. Gombao, trzy, trzy diabełki na barkach, tak jak browary na flankach. Mamy teściemy na kartkach, mamy sklepy na karkach. A jak japa jest data, to do ranka w parkach. Mamy wnucie instynkt, to jest Uber Eats styl. Bo cię dojedziemy, jesteśmy pyszni. I chodzi tu ziomuś o free free. Moi kompani w gorącej, twoi to raczej nie sądzę. Chcesz sprawdzić to kung fu? Zapraszam, włącz się, gdy stoimy w kółku na Marszałkowskiej. Mój skład to gołębie, to w pizdę trafne, bo pewnie znajdziesz nas w chińskiej knajpie. 100 dni minęło, ej ziomalu, sprawdź mnie. Wbijamy w kawałek maty jak grację. Gombao, gombao. Gombao. Gombao, gombao. Gombao. Gombao, gombao. Gombao. Gombao, gombao. Gombao, gombao. Gombao, gombao. Gombao. Gombao, gombao. Gombao. Gombao, gombao. Gombao. Gombao, gombao. Gombao, gombao. Trzy, trzy i wszy, wszystko ok. Matowygi, Adamo, Szczepano, o. Siemano, sprawdzaj to, upośledzone flow, ziom. Gombao, trójka! Morda. Trudno ustać, na zegarku prawie 6:11. Tylko sobie truk tam, tylko top tam, o. Grupę musisz się pić, no to polej mu te kole, o. Bo myśl na bit, no to wchodzę na taboret. To kurwa, mordo, to już nie jest śmieszne. Nie można się z tego śmiać. Grubemu chce się pić, więc polej mu te kole. Mam wejść na bit, to wchodzę na taboret. Podskoczyć mi, to nie jest trudne, ziomek. Mam 1,58 m. Gombao, gombao. Gombao. Gombao, gombao. Gombao. Gombao, gombao. Gombao. Gombao, gombao. Gombao, gombao. Gombao, gombao. Gombao. Gombao, gombao. Gombao. Gombao, gombao. Gombao. Gombao, gombao. Franki, franki, gomba od 3-3. Jeden jest kurwa, od drugiego brzyczy. Mam w kurwę pryszczy, jestem śliczny, ale ogólnie staram się być sympatyczny. A ty co się kurwo gapisz, lepiej zrób mi kanapkę z szynką, pomidorem, żółtym serem i masłem. Sprawdź mnie i też teraz w każdym zwrocie. Bo właśnie tak się to robi na ochocie. I choć w sumie to chciałbym ci dopiec, nie rucham ci matki, chłopiec. Bo nie jestem kurwa twoim listonoszem. Gombao. My w tym roku odchodzimy i chcielibyśmy podziękować za cały wysiłek, za cały... w nas wkład. Państwo, pokazując nam i wychowując nas, pokazywali drogę, którą mamy obrać. Drogę uczciwości, patriotyzmu, drogę pomocy innym ludziom, wypełniania zawsze swoich obowiązków. Będziemy tą drogą kroczyć. Jeszcze raz dziękując Państwu za ten ogromny wkład w nasz rozwój, chciałbym na ręce Pani Dyrektor dla całej Rady Pedagogicznej złożyć te kwiaty.